تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للعالمين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الهدي ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين فإذا تطلع عليه آياتنا غلا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه بقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم اللهم صل اللہ جا سعادت مند بندہ چکی جماعت بے سخاوت وارا بن مطلوب بی جماعت کئی جماعت انہوں نے پیا ہے سعادت بھی انہوں نے ہوجائے سخاوت بدبختی بھی انہوں نے لبے اتنے اللہ تبارک و تعالی تیرے بانن جو بیان فرمایو آئے جن کے تئی قسم آئے سورت آئے لقمان جو بزرگ ہوئے وڈو حضرت لقمان سا مشہور لقمان حکیم بھی ان کے چند اللہ ان کی حکمت دینی دنیا میں حکمت جو موجود طب جو موجود چاہیندڑ وہ بوٹیوں جڑیوں شیوں پتھر ان جا خلاصہ اثر جوہر انسان کی طبیعت لائے لکھائے مان کے لو مو خوش تھی ونا اتنا شروع تھی ہے طب سے اڑے قسم جو مانگ بزرگ ایترے قدر جو عالمن ان میں اختلاف کیا قرآن کریم میں رب تعالیٰ ان کی گالیوں بدائیں ان جا قول بیان کیا ان لکمان نہیں چاہیے لکمان نہیں چاہیے یہ اللہ تعالیٰ نبی کے لائے بھی فرمایا فلانے نبی یہ چاہیے فلانے یہ چاہیے ان گال کے کرے مانو سمجھن تھا تو یہ بھی نبی پر ان کے اللہ تعالیٰ نبی کوٹھی ہو ان کے نبی چاہیے نہ ہے تے کرے تو کیتر مان چاہیے تو نبی نہ ہے وہ بزرگ مین وی ان گال کے ڈسی چاہیے تو جی اللہ ان گال نبی کی گال وانگر بیان کر قرآن میں کیوں لکھا تو خیال رکھو اللہ تو فیصلہ کو نہیں آیا جو بارے میں بہار علیم شخصیت سمجھ میں اچھی تھی خود مفاد اتنے سور تو ساری قرآن کی حضرت لکمان کے نالے پہ بس ان کا وی بھی کہڑی عظمت انسان کے لائے دنیا میں ٹے دگ آئے ٹے رستہ ایک اللہ تعالیٰ فرمائے تو یا یہ ہر لذین آمن اے ایمان والا سب کرے سبھی کی تھی اساں سبھی چون لب ایک اللہ ایمان اتق اللہ خدا جو خوف رکھو ہاں سے سوال سے تو کی خدا جو خوف رکھو کہڑی طرح رکھو خوف تو گھن قسم جا تھی نہ مانو سمجھے تھا خوف رکھے تو گھن قسم جا خوف ہے ماں ان کے بیان نہ سکے وہ هناك سؤال پیدا تو جو سائیں سا تو کون جو دجے مس کیڑی طرح دجے کیہ سوال کرے فرمائے کون مس صادقین جے سچا بنا منجا ان سا گل رہو سچا بنا نبی سچا بنا شہید سچا بنا صدیق سچا بنا صالح اللہ جو حکمات انہوں سے گر رہو گر رہا ہے مطلب آئے بن کس من جائے کرو تو انہوں نے جگہ لیتے ہیں لوگ جو جگہ لیتا کہ ملی ہو جانتا انہوں سے سوری ہانے خوف جی ایسا خبر پئی تو انہوں مان جو جو طریقے کار آئے وہ اس پیار کبوت یہ خدا جو ہوا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا تو خدا جو خوف کرے ہو رستو خدا جو خوف جو آئے نبی ان کی تابعداری صدیق ان کی تابعداری شہید ان کی تابعداری صالح ان کی تابعداری یہ ایک وڈو قصو ا وڈو بہن ا پر کہیں تو جے آیا کہ تم دا ہندو سان جو صدیق شاہ ہے صالح شاہ ہے او ہے تو شہید شاہ ہے نبی جو کرو کردار تھی نہیں مانو بل کیوں نہ مستقل جماعت میں جگہ نے جو میں جگہ مانو شروع کرے نگے مست شروع کرے ماں یوں کہ مکتے میں بہن کیا ہے چلے رہا ہوں مضمون میں چلے اکون ہمیں پر بھی ہم تازہ کی جلا بہن کر جہاں کرے کر چل بہن شروع بہن معلوم کہو اللہ کا خوف جو دروازہ ہے یہ سنگت خلائق ما الذين انعم الله عليهم یہ تو وہ جن کے اللہ نعمت کی یہ خوف والا انسان کا رکھنا ہے نبی صدیق کے سید رضا ہے دروازو اللہ جے خوف جو جگر پانے کے خدا جو خوف کرتے تو صدیق شہید ان ساج ہیں نبی ان جدب ہوتے بے سرہ کا نمبر دو وری اللہ تعالیٰ تو فرمائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک رو کر جانو ان کی ایک رائے رکھو لا الہ الا اللہ اللہ کا سوال مالک کون ہے تو آپ کے مالک ہے ایک رائے ان کی تسلیم کرو تو وہ کیڑی طرح سے آسان تو یہ ایک رائے تسلیم کریں ایک رائے بھی گرم کس بن میں ہوں گیا انہیں جو بہت تفصیل آ مالک اللہ مالک کی تو انہیں جو رستوں پہ روا انہیں جو رستوں ہی آ من یت رسول فقد اطاع اللہ جی رسول کی تابے داری کئی اللہ کی تابے داری کئی من اللہ جی توحید ایک رائے تھے دروازہ ہے سنت رسول جن کہ اللہ جی ایک رائے تھے پہنچنو ہے رسول کی سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اختیار طریقے کار یہ بھی در خوف جو در سچن کی سنگت توحید جو در نبی کی سنت ہم یہ گال بدائیں لا تشرکو باللہ شیا اللہ تعالیٰ کے شریک نہ کرو ایک شرک کی کبو کن طرح کی دیکھو اپنا پان سے بچائے اتنی اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا ان شیطان للانسان عدو مبین شیطان انسان جو قدر و دشمن آئے شیطان جو رستو اختیار نہ کر شیطان انسان کے جہنم دے وٹھی ویندو آ شر الامور بچڑا کم مرد اثاتا پنجا ہتھ رات کہہ رہے دین جا کم نہ آئے پر مانگ چوے تو پھر دین جا کم آئے مودس سے باہے پر جی ہے سرا دکمن کی پر جاتا ہے جب پر جی کچھ جبن پرن کچھ رہ دینا کل مودس ستن بھی دیا ہر مودس نو پیدا کل کم بھی دیتا ہے معلوم تھے ہو تو شرک جو دگو جکر کو وٹھے دو تو بدت نہیں دو کو تو ہلی شرک تے پہنچے دو شیطان جی پوجا میں لے دو سنت تے ہلو تو اللہ جی ایک رائے تے ہلو جو کہ انسان ہے جس طریقے تے ہلو دو اللہ تبارک و تعالیٰ خوف پیدا تھی مختصر كن کہ خدا جو خوف کھپے سالن سا گرو تے لے سچن سا گرو تے لے اللہ جے ایک رائے کھپے رسول دی ضرورت ہے تو تن جو چا کرے جے کر کہ کسے دا نہیں پوجا ہے کرنی تو تو بھی جے نہیں ہلو تو پہ جا کم پہ جو بن جائے تو بھی صحیح کون کرو نہیں تے لائے تو من گناہ کر دوا نماز میں بھی جاتا روزے میں بھی جاتا بانک میں بھی جاتا زلات میں بھی جاتا شادی میں بھی جاتا غنی میں بھی جاتا موت کی خوتی میں بھی جاتا صبر میں پورا میں بھی جاتا جن کے قرآن معلوم ہے میں سا جانو تھا قرآن والوں کو پوچھو تو تاکہ سنت جو دلدست بہرحال میں یہ گل ہوگا میرا لگتا ہاں نہیں تو کچھ آئے تو نہیں مانا کم سے اللہ تعالیٰ فرمائے ہو تلک آیات الکتاب الحکیم یہ آیت ان کتاب جو حکمت والو کتاب ہدایت والو کتاب رحمت والو کتاب نیکو کارن تے رحمت ان قرآن شریف سے تھی کریں جے کہ نیکی اختیار کرنا ہے نا اللہ تعالیٰ ان جڑا ہے نا قرآن میں دانش بھی ڈنی آ سمجھ ہدایت بھی ڈنی آ رستو رحمت ڈنی آ نتیجے جے کو قرآن سان تعلق رکھے ان کے عقل تھیندو سی وڈو سے رہے قرآن دے تابے داری میں عقل تھیندو دنیا میں جے کے بھی قرآن سان پرے ہیں نا کیتا دکم کن ہوا میں بدلن آسمان تے پنجن ریلوں گھمائیں پوٹ رکھتے ہیں جائیں اٹھائیں بڑا بڑا فن کرنے برخان کا کرنے لوہار کا کرنے دنیا جانا کتنا کم کرنے فن ہے بڑا اللہ تعالیٰ تو فرمائے قرآن شریف کے طریقے سے ہل بو وہ یقین تھی دو وہ چھا تھی دو انہیں ان کی ہدایت ملتی رستوں میں رضو اللہ دے ان کے رستوں میں رضو اور ان کو رستے وسن کا بعد اللہ تعالیٰ دیر مت دے رہتی تھی انہیں دن اللہ محسنین محسنین اللہ سان سدھا تھی صحیح طریقے سے ہلنے والا نمر کو کٹ جی رب جی طرف نہیں مارتا تو پھر میں سنجان دیکھیے سنجان دیکھیے حکمت میں دست باب انسان رکھا نہیں تھی ہدایت بار بار رستوں کے باہر روڈ تو کون جائیں روڈ تھا لگو الائی کے ہدایت بار رستوں ان کا وہ نتیجے میں رحمت آجے ان کی تو خبر بجی نتیجے میں جو ہندی کرے معلوم مرے یا کرے تو وہ ایک اللہ طرف میں تو مطلب نہیں جانے بھائی وہ نشان کہاں سے ملن تو کوئی حکمت وارو ہدایت وارو اللہ جی رحمت محسن کی ہو اللہ جی نے جو قیم الصلاۃ نماز کے قائم کر علامت نماز پڑھے تو پنجے وقت کی وہ آئے محسن ان کے حکمت ان کے ہدایت ان کی رحمت بیو بیو تو زکات زکات اب دے پنجے مال مجھے چالی ہوئے سو اللہ جی رحمت دے بھی یہ نشانی غریب فقیرن کے محتاج مسکین کے حاجت مند بہ بالآخرت ویو کنون اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے نتیجو ملے تو آخرت میں یقین سن گنڈ وجی بھی بے شک آخرت تھی جی یہ نشانی عمل ایک عقیدو اب عمل نماز جو عمل زکات جو عمل عقیدو ہی ہو تو آخرت ہے یہ شخص امور سن ان کے قرآن شریف جی طرف حکمت بھی ملے ہدایت بھی ملے رحمت بھی اولئک راہدا من ربهم یہ ہدایت ہے اولئک هم المفلحون یہ ان چھوٹا لا کامیاب ان کی کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرمائی بس یہ غلط کریں وہ جو سعدا سعید بختاور بھلا مانو دنیا میں بھی آخرت میں بھی یہ شخص ہے جن جو دل خدا جو خوف سالحن سا سنگت جن جو دل اللہ جی توحید رسول جی چاہت یہ مانون ہوئی یہ کم جمان ہم نہ کتنی جماعت جے کہ خراب میں خارن میں بگڑتن میں بچڑائن میں اچن تھا ان کے جائز سمجھن تھا چون تھا تو اسلام میں یہ جائز آکڑے مانو مولی صاحب سمجھ ویہوں تھو رے گئے وہ مول صاحب بزرگ مانو میں سا ایک دیو سید شاگرد ہو تو سیام ان سے مل جاتے ہتھ دنوں سے اصل قوم جو بزرگ مانو شاہ صاحب کی گال چھیڑی ان کی خبر ہوئی ارگان تو کرے تھی پر نہ سارن دیا لا ان زمانے میں کندے رہ دو یا زون جو سن نہیں تو سن جا اصل جا دی جاتی اس زمانے میں نہ نہیں سن سن نہیں وی نہ نہ تر نہ سکھ کا نہیں سر نہ دکھ کا نہیں سر ماں کے پر جو صحیح شاگرد میں دوہرو جان جائے گا شاہ کو ماں کو پوچھے شاگرد خبر ہے سائن جی بول رہے ہو سامنے باقی سزا سیدھا نہ کہہ رہا کسی طرح نے کیا کہہ رہا نہیں ہو سکتی یہ بابا سننا تھا ہاں جی بولے ماں تو نہ ہی ہوتے کھارے ماں تو گنا ہوتے سننا تھا سننا تھا بڑی گل تھی نہیں کیا سب کا یہ بھی سنے سے چھوڑ سنتا ایسے پتا ہاں کیا سنت استعمال کرنا ہے ہاں شادی میں ایسا استعمال کرنا ہے مرضی سنت جو استعمال کرنا ہوں پان عمل کر لوا منگل ہارن کے گھر میں جب سنت لگن تھی اتنا کے گھر میں کو دول آیا گھر لڑکے یا پا ہو جائے گا چپ کرے ہے جب من کر کے بیٹھو تو کل جارے پہ آیا سما لگا جی اب کرے تو کس گھڑی میں کر دیں گے تو سنت کا سہا کرو تاکہ گھر میں ضرور ایک بدل کا ہوں سنت ہوجائے نا مہنگا باہر ہو جائے تو بھلوا کے نہ ہو جائے جو گھر میں تو ہو جائے بڑھ چپ کرے وہ واد پہ ہوئی اسٹیشن ہی ان کو لے گئے ماں کچا رہے سمجھنا سمجھے شریر ہے بلا دی کتنا اڑا مانو ہن جے خرید کن تھا کھیل راند جو شیوں خیر گالیوں تھا وطن لیکن دل ان سبھی اللہ جی مان کے اللہ کے رستے کھا روکین یہ تھا سعادت مندن سالن کے مقابلے میں جے اشکیا بد بخت ان کی جہالت جو اللہ تعالیٰ اتنے قرآن میں بیان فرمایا ہے تو ان کی نشانی جی اللہ تعالیٰ مکھن کی نشانی بدائیں تو جاد کہا تو یقین آخرت تین وی ان بدبختن کی نشانی اللہ تعالیٰ بدائے تو ان گھر میں راگ کمسان یہ قسم میں بدبخت جن کی قرآن کا بدائے بھائی تو خدا ہوگا ان کو نہیں ان کو نہیں ہوگا چاہے وہ اندھا جو زور آ پیسہ گھنا جی نہ ہم کبھی چندہ کرے وٹھی پانچ مائتن کھوں تو کھنی وچن آ گیا ہے چند بار مت مل خدا کے لم عذاب مہین یہ شخص ہیں عذاب اجا دلیل عذاب اجا مستحق ہاں خراب عذاب ذہانت والا عذاب ہے ان کے اس طرح حالت ایک ماہ کی چیز دیر بابا تھی بھی چھوتا وٹھو असांजा ॿार वञनि था ॿियनि घर में वञो न त असां टीवी था वठूं पंहिंजे घर में थो हुजे मानसी तव्हांजो छोकिरो चइबो थो ॿाहिरि टीवी ॾिसी पोइ एतिरो ख़राब थी पियो आहे तव्हां हुनजी हिदायत जो ख़्यालु कयो अची रुलनि पियो त ॿार मानसी तव्हांजो छोकिरो जेकॾहिं चए रंडी सां ख़राबु थियो त पोइ रंडी घर में चई आईंदो न त ॿार ख़राबु थो थिए ॿियनि जाइनि ते चकलनि में वधीक पेटियूं ॾियनि जे न जाम कहिड़ी ख़राबु शइ आहे جو اندھو آو مانو علم نور آ ماں کوئی ماں کر جائے چپ کرے ہاں کے چون مان جی وٹھی دا گھر پنجے جو کرے جے گھر آلا لیکن تی وٹھی تو جے جو کرے جے گھر آئے گا تو گدی بانی ماں چپ تو آلے کیا بس پنجے راند تھا سمجھنے جب تک خدا ہوا راند تھا سمجھنا اللہ تو فرمائے جیل پہنچی خراب ملندی آ اتنے تکلیف ہوں پانی گھٹ ہوں ڈٹھو جیل میں کچن کرا عذاب آئے قدرت عذاب آئے عذاب مہین جو ان کے وٹھی وی رات جو مار کٹن پادر ہن ماں ہن کہیں چہرے میں گرفتار تھس سو ایک رات تو رڑی ہوئی سخت رڑی بدن بي رات کي رڙيون نٿيون ڪي رات کي نٿيون مان گھڻو جيل ۾ ٿيس رڙيون بند پڇي مان ڏاڙي ڇا آهي هاڻي بند ڪيندو تنهن جي ڪري مان جيل ۾ مارڻ ۾ ٿا ٻئي ڏوٽ جا ڏنڪا تي وڃڻ جي مارڻ ۾ پئسا پيو اچن تنهن جي سامهون مون کي ڪو جهان جي جيل ۾ ٺاهيو ته ڪجهه حيا ٿي ڪري پوليس جي حملي ڪري ته رڙيون بند ٿين ٿيون مون کي ڏاڍو ملندو اهو سم ٿو ٿئي يعني پوليس کي ڀيا ٽينشن ۾ مان جو مان جيل ۾ ٿيو تو عذاب روحین جیل عذاب مان بھی عذاب میں کرے جیل میں پر روحین منا ذلت دیندڑ عذاب مکھے عذاب نہ ہو تکلیف ہوئی پر روحین عذاب نہ ہو روحین منا ذلیل کندر عذاب ہونا کی ہوئی مان کہ عذاب ہے جیل میں عذاب ہے ہم بھی کہتا ہم اتنا نہیں ہوتے مجھے دا من مادو پر دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو فضل نہیں ہے تجا تطلع علی حیات منا واللہ مستقبل حیات کے لئے قرآن کی بڑی مدھر صاف چٹو آیت جن قرآن میں پڑھی ٻڌاے ته هڪ دفعو پٺي ڪري ته قبر ڪري ويندو اوهو نيمن ٿيا ويندو پٺي ڪري ڏيندي قرآن فرمائي ٿو آيت ٻڌاي قرآن جي نا هڪ دفعو پٺي ڏي ويهي رهندو نين هي قرآن هي هن حڪم جو ظاهرو هن جي مارڪيٽ سان ڏٺو بزرگ مان هو مان هو جانو تڏهيں منهنجي عمر هتي وقت ۾ سمجھندو ته پنجٽيهه سال کان منهنجي پنجٽيهه سال پنجٽيهه سال منهنجي عمر هئي مان تو قبر کرے مبارک ڏي ته توکي مبارك آهي عذاب دردناک ان الذين امنوا وعملوا الصالحات جن نيڪي جا ڪم کي عمل صالح ڪيا لهم جنات النعيم تن باغ ۾ لبا نعمت وارا خالدين فيها ۾ جارندا وعد الله الله جو پڪو وعدو حقا پڪو آهي وان عزيز الحكيم الله تعالى زبردست حكمت وارو او پنهنجي ماڻهن جي لاءِ بلائيون ڪري ٿو اهو تون سڀ ان جي هٿ آهي تنهن سان واعدي جي طاقت پائڻ جي بي ان جي آهي ته ٻيو ڪير بلا ڪري سگھندو بي بو کي الله تعالى کي واعدو ڪندو نه آهي ۽ واعدي وفا رب کو جي ڪڏهن ڪونهي دعا ڪري ته الله تعالى سان کي صالح بڻائي ايمان سان خاص ۾ ڪري ٿو آخرڪار ۾ الحمد لله وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ فَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا فصاحبهما في الدنيا معروفا فتبع سبيل من أناب ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في زهرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير أبني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر فاصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. اللہ تعالیٰ لقمان علیہ السلام نے ودی کا مضمون ایسے بیان فرمایا ہے ہدایت ہو تو ہم پہنچے اولاد کی چھاچے ہوئے دنیا کہڑے قسم جو ان کے سمجھانی دینی اللہ تعالیٰ وقت وہ اہری مقبول آئیں جو قرآن پاک میں بیان کے ہیں کہیں لفظ جو بیان اللہ کی طرفاں شخص کی رائے کو رہتے قرآن میں وڈی عظمت کی گال آ گیا اللہ کے بانے کی گال کرے وہ گال یہ کرے تو فلانے بانے یہ تھے فلانے یہ تھے تو اتنا حضرت لقمان کی عظمت سمجھنے اللہ تعالیٰ فرمایا اصل لقمان سے عقل مندی دلی سے وہ سمجھ عطا فرمائی جن شخص کے عقل جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرے اندازو کرے تو کیڑو عقل ہوں تو یہ تمام ہاں وی وہ قرآن پاک کے اندر سجی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے بدھے بدھائے وہ ان کے اکڑ کی گال جی اللہ تعالیٰ پڑھائی ہے پہری پہری اللہ کے معرفت کی ان کی ہیکڑائی تو اللہ وحدہ لا شریک ہے جو شرک جو انکار انسان ذات کی گمراہی جو رستو ہے شرک سمجھ میں اچھے تو انسان کی بدقسمتی شرک سے آئے خوش قسمتی توحید سے آئے وہ شرط خوش قسمت آئیں جب رب تبارک و تعالیٰ کی ایکڑائی سے ہلن انہوں نے کو فرق نہ کی حدیث پاک میں نبی نے فرمایا لا تشرک باللہ فلاں شریک اللہ سے نہ کجائیں ان قتل اور حرم کے ساتھ توکھے قتل کرے وجے یا توکھے پاہ میں ساڑے وجے نہ تو توکھے قتل کرداسے باہر نکالیندے سر کر قتل تھی وی باہر اللہ کی عظمت رب تعالیٰ لقمان علیہ السلام کے یا ہدایت عقل مندی دینی اللہ سے شکر کر ان شکر کرو اللہ جو حق منو جے کیر نعمت رب کی طرف اچن تھی وما بكم من نعمة فمن الله جيڪي نعمت اتا کي ملن ٿي سڀ اللہ جي طرفان هتي جيڪو اسان سنه جي کي پاني پيئون ٿا زمان زمين ۾ اسان ري جڏهن آهن سرا جا فصل ٿين ٿا الگ دلا جو پاڻي ڪونهي پر مان سمجھا تو کو بھی اہم ماحول نہ ہوں جو چوے تھی دریا جی فیاض کی جو سارا انکار کر دو بھائی چوتھا تو دریا جو سارا دریا اصل وسا لگی ویو ان واہ اصل ملک میں لگی ویا ان اصل ملک کے آباد کرو ان آبیاری کئی اج چی وے جو ملک میں بیٹھا اصل خوہ بھرا پہ یہ سٹھا سٹھا میٹھا میٹھا پانی دریا کے کرے انسان ہکڑے دریا کے فیاضی جو شکرار کرنے کا سوائے نتو رہی سکے جیسے بے شک کر دریا کی یہ فیاضی رب تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کے پیدا کرے ذرے پرزے جو انتظام کرے ان سے نعمتوں جا دریا بہائے هاڻي جيڪڏهن ڪو شخص چيو ته هي نعمت مونکي فلاڻ جي طرف فلاڻ جي طرف آهن الله جي طرف نہ آهن هن کان وڌيڪ ٻي ڪهڙي ڏيسندي آهي فمن الله جيڪي نعمتون تانکي ملن ٿيون سڀ پاسي کان آهن हिते अलॻि अलॻि इहा ॻाल्हि बयानु फरमाई आहे त हिन शुकुर कयो मुंहिंजो मूंखे सुञाणी शुकुर कयईं रब मुंहिंजो मालिक आहे ऐं यशकुर जेको शुकुर थो करे त हिन मां यशकुर न थी शुकुर थो पंहिंजे लाइ करे शुकुर जो नतीजो शाकर खे मिलंदो कंदो मां हिते हिकिड़े देर जो शुकुर थो करे साईं शुक्रिया मुंहिंजे दिलि ख़ुशी पैदा थींदी ज़रूरु जेका नेमत मां वटि हूंदी कौल जी या फेल जी का मुंहिंजे लाइ चङी ॻाल्हि चई हूंदई को मूंसां अहसान कयो हूंदई तंहिं करे मां शुकुर कयो न पोइ हुनजो अहसान या जेका बि ॻाल्हि हुई सां मां बि आई न उहो थोरो ज़रूरु आहे शुकुर जो नतीजो शुकुर गुज़ार खे मिलंदो आहे जेको मशकूर बंदो आहे जंहिंजो शुकुर कयोसि उन बि कयो था उनखे छा असां ॾिनोसीं बराबरि जो शुकुर हुन थोरो सम्झंदुसि हितां सम्झ में आयो त असांजे शुक्र मञूं अलाह खे को फ़ाइदो कोन्हे केतिरा बि शुक्र कयूं सारी दुनिया जा माण्हू शुक्र कयूं पर इंसाननि जे हर हर जुज़े जी जेका जिस्म जी टुकड़ी आहे उहा शुक्र जी ज़ुबान बणजी पए इंसान सारे बदन जे टुकड़नि सां गॾिजी शुक्र करे जेतिरा बि इंसान राति जा आहिनि त नफ़ो असांखे अलाह करे सघो अलाह खे नफ़ो कोन्हे जे लाइ असां मुंहिंजो नफ़ो थिए त माना त खोटि आहे न खोट थिए तॾहिं त असां मुंहिंजो नफ़ो थिए नफ़ो कंहिंखे मिलण माना खोट जो जवाबु आहे इहो अलाह तबार को तलाद कहिड़ी खोट आहे सौ रुपया सम्झ में पर सारी दुनिया जा माण्हू गॾिजी वियो अॻियां पोयां ॿार जा बर जा जबलनि जा अलाह कनि था हिकिड़े ॾींहुं सही दिन वाहिन सभु हिकिड़े दम थी वञनि एॾो मज़ा था कनि किथां कयूं सभु आहे पोइ कॾहिं अलाह ख़बर कयो त अलाह जी इबादत कनि शुकुर कनि अलाह खे मञनि हर अलाह खे को फ़ाइदो न अलाह ताला पोइ हुनजी ख़ुशि थी हुजे वाह अचानक मुंहिंजी थी वई हेतिरनि माण्हुनि मुंहिंजी इबादत कई आहे हेतिरनि मुंहिंजो शुक्रियो कयो आहे हेतिरनि मुंहिंजी सुभाणे पढ़ी आहे अलाह तूं ख़बर कयो आहे क़ाइमु आहे हुनजी का कान्हे कान्हे खोट जो लुत्फ़ हुजे अहिड़ी तरह बि आहे थोरो त तव्हां मुंहिंजा सभु चकनि जी क़िस्म जा गॾिजी विया आहिनि साॻे मैदान में सभई अलाह अशफ़ा पालो रजलनि वाहिद जेको दुनिया में बदतरीन मखलूक हुजे जो रजण जो मखलूक आहे हुन को उन्हनि सभिनी जी ज़ुबान ओड़ी थी पई ना छा करनि नेमतनि जा का करनि रब जा भाॻी सभु बिबजी वञनि हिकिड़ो अलाह खे न मञे रब दा त पर मां किथे थी पढ़ां अलाह जे मार्फत जी कोशिश कजे ऐं सम्झजे सभु हिकु करे समाइटो असां लुकमान साहब खे हिकमत दानाई ॾिनीसीं अकुलमंदी सम्झाईसीं शुक्र जो हुकुम कयोसीं जेको शुक्र कंदो हिन महिल हिन शुक्र न थी पंहिंजे नथो मन कबर जेको गुबर थो करे त हिन अलाह वञी हुन हणी अलाह ताला सारायल आहे बेपरवाह आहे कंहिं साराइश कंहिंसां बेपरवाह सारी दुनिया जा जेके बेफ़रमान बणायासीं न बराबरि जा माण्हू इहे बेफ़रमान थी अॻियां थी सघे हाणे अलाह तबार कयो तव्हां तारीफ़ करे अलाह तबार ताला ॾे मुल्क ख़र्च ख़ज़ाना धज़ाना सभु थिया अलाह त छा सां ॾिनी आहे पासू दादा बाक़ी अलाह ताला पंहिंजे ज़ात सिफ़ात में ऐं कमालात में अहिड़ो वधी आहे जो कंहिंजी शइ जी ज़रूरत थी ॻाल्हि अलाह तबारक ताला वरी जेके पंहिंजो पाण फरमाए थो त मां पंहिंजी तारीख़ पाण थो करियां पोइ जॾहिं इहा पंहिंजी तारीख़ पाण कई ॿियो केरु आहे अलाह जी तारीफ़ करे जेका अलाह जी तारीफ़ जेकी थी थी اللہ تعالیٰ ابد میں ازل میں سحر میں زمد میں سربد میں ہر طرح جو اللہ تعالیٰ پنج پار محمود آن کی تعریف پنج پار آ حامد بھی پار مانا تعریف کندڑ محمود بھی پار مرم کی تعریف کہلا پان محمود بھی پان حمد بھی پان تاریخ پان اللہ اللہ سنانن شیطان کوشش کردو تو نیکی جا لفظ چاہیے سٹھی سٹھی ڳالھیوں ٻڌائي سڏيون ڳالھيون ڏئي شرڪ ڏياري ٿو نبي پاڪ صلى الله عليه وسلم فرمايو ويٺا ٿين ڏني سڀن کي هي درسي ٿي وئي آهي هر صبح مان لسي جي پئي درسي جي پٽا ٿو ڪبو آهي ڪڏهن هي درسي نيڪو آمو چاهي یہ ان کو بنیاد نظر نہیں کھڑی جس دے تو سب یہ دے ایک دو کر جو مثال یہ لو کی کا ہے ہم کیسے یہ پر نہ چلتے ہیں بول یہ فرمایا تو شیطان دین دعا یہ سے جو اس دور کو تو مستقلی یہ لگا نہیں دی جانے سے لکھو یاد یہ بھی کہ سنلا سنلا سنلا سنلا شامل پر ایک نہیں ہے اس طرح سے مستقی مکان نکلی کر کے جنتا جدا سکے وہ مانو اس طرح سے مستقی مارو کوہی نوارو نماز وارو سخا وارو عزت وارو بھلائی وارو کہڑو بھی مانو ہوجائے عدالت وارو عبادت وارو ہلن تو جو رسے میں تو تھوڑا بور تھی ونس بور ڈیر شیطان تو بڑو مانو وہ ادھر کو سمجھ کہ بور آئے جدھر بور آئے تھے ہر قسم جو گھوسے دے رہے تھے ہیں بہت بچی ہے وہ جو کو بہت سیدھا نا وہ کو ہر سے ہر دے رہے تھے کھا کو پڑے دے رہے تھے ہر قسم گھوسے دے رہے تھے ہیں شیطان یہ مانو کے سیدھے رستے کا ہتا ہے ایک پاس سے کری دی دعا اے مانو سمجھ دعا تو مانے ہدایت سے ہے سیدھے رستے کا وہ کدی پیر بنتے کدی بزرگ تھے کدی ولی تھے کدی امیر تھے کدی حاکم تھے کدی تاجر تھے کدی عادی بن گئے عادل بن گئے کدی بڑے سے بڑے مانو سخی بن گئے عالم بن گئے ثبوت ہو جائے ہاں یہ ہے کر حدیث پاک میں دے تو یہ بخاری شریف دی حدیث ہے قیامت دے دن اللہ تعالی ایک شخص پر گھڑائیں گے اور وہ دیے جو عالم ہے اور بدل کو زبردست علم پر آیا ہوں گے بڑا واضح تقریب بھی کیا ہوں گے کس طرح ماں ہوں گی کوئی تابع دار بھی ہوں گا تاکہ علم پر ہو یہ تو ہی مالا وقت ہو کسی کو ماں واضح کیا نصیحتوں کیوں मां तमामु वॾो कमु कयो वॾो हाल बणी वॾी महिनत कयमि पंहिंजी इल्म जी सही छो त अलाह ताला वटि जेका बि ॻाल्हि आहे सची ॻाल्हि त अलाह क़बूल कंदो आहे फरमाईंदो सच सही थियो पर तूं इन जे लाइ कयो हो सारे वक़्त में हिकिड़ो अखर ईअं थियो थियासीं की वरितो की उते मज़दूरी मिली अरे वठी हलूं जान बुखारी शरीफ़ जी रिवायत बाबा कंहिंखे घुरंदा त मां ॾेखारियां सिर्मिनी शरीफ़ जी रिवायत निष्कात शरीफ़ जी रिवायत एकदमि किताब जी रिवायत अरे वठी वरी कंहिंखे कारीअ खे क़ुरान पढ़ंदो हो अहिड़ो क़ुरान शरीफ़ पढ़ंदो हो जो माण्हू खे हैरान करे छॾे वरी जो पढ़े वाइद में जलसे में परे परे जो आवाज़ تو تاکہ قرآن پڑھو سنی عمر قرآن تے محنت کئی میں قرآن یاد کیا ان کا بخار جو حروف ہے وہ سب آواز سکھم سمجھم مان کے پڑھایا جن سن میں قرآن بدھوں پر تو ان جو لائے کہے ہوئے ہو تمہا کہے مہو قاری صاحب قاری تے باوری پردر مہو کی قاری پردر وہ تو کاری کیا ہوں گی یہاں سے کاری کیا تو یہ بھی تیز رہی ارے ہو جانا اللہ اور وہ نے فرمائی دو تن کے جب الحزن میں ہوں اللہ جب الحزن چاہے وہ تو ایک رکھو ہوا اور وہ بکھر لکھو ہوا بکھر لکھو وہ نشہ نہیں بکھر لکھو ہوا جب الحزن یہ بھی روایت ہے پھر بھی یہی بھی گھرائیں سخی کے ماں عرض میں کہہ رہا ہوں انسان کہا جی اللہ کی قطر وہاں ہی کرنے اخلاص ہوتا فرمائی اخلاص ہوتا انسان ہوتا تھی سجیو تو بانی دوسرا عرض وجہ نے پر سخی کے سخی کی دو دے دروازے سے سخی رنجا بلد پیسہ در آئے جی بچہ سا کہی جیسے تو مجھے دولت نہیں وہ دولت لو خط بھی تو لینا لیتی تو یہ فقیر گرنے میں کپڑا لینا میں دواؤں لینا میں گرم کرنا میں یہاں پر تو یہ خیال ہو تو سخی بادشاہ کو نہ کی کرے یہ تو ہے نا باقی اللہ تو میرے جمال کر چپ کر کے ہرن درا ہونا ہم جانا نہیں مجھے کن کون کہہ رہے ہو پہلے نہ سجنا کے ہوئے تھے سخی کو ہاں اس طرح اللہ تعالیٰ سب نہیں جائے گا نہ لاؤ ہم تو بھیجو اگر اسی کے پیر صاحب ہے پیر صاحب تو ساتھ اسی مہمان کے ذکر رچا ماں کی ہدایت تو کہیں ہوں ماں کی نصیحت تو نہیں ہوں ماں سو مریض جا سام کہا ایتر کر جن حد نہ آئے وہ جسے کو ماں ایتر ماں کی اصلاح کہیں ذکر سے کھایا نہ بھی بھلائی کہیں نہیں تو کہہ ہو بہت سب ہوتا تو کہ تیر کوچن تو تیر کوچن ہمارے ہو جائے گا کرے ہوں چاہ یہ کیجیے کہ بنتے بھی ایک وچار چاہ اللہ سے اخلاص عطا فرمائے صرف ایک مثال تو مانیا حضرت علی کرم اللہ جو کو پیر نے پیرا تو صاحب اصل پیرن کا پیرن بس جن کی حلت ہوتی طوفان کافرن سا ہلندے ہلندے اور جن کم سان ہوتی گوتم گوتا جی سٹ میں ایک کافر اچھی گھروں بہادر مانگو پر حضرت علی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمت نہیں بس سے چڑھی ساتھی کی مطلب چڑھی اس مت جن چڑھی اس چھوڑو ہے تو رگن سے جاؤ کرپا ہوا پھر چکی کری چڑھی کا ریکوانس تو اتنے تو لوگوں کو ہو نہ چڑھا تو جنگل گیا نا کرپا ڈھونڈی تیر کمان ڈھونڈ رہا سب ہوتا مسلح کے کرپ ہی کبھی گردن سے رکھا تو رس تو تم دن دس سے لگا ہوں تو کبھی اس لیے سائی کے معاملے میں کان کبھی سے نہیں سات جسی پرپولی کرے گی پرپولی کرے گی بس جب سے یہ پرپولی کرے گی تو ہوگی تو بڑے دن رہے وہ تو پرواہ ہی کا نہیں بس ایسے وقت تو جب تو دھان کی ہرمت جو خطرہ آئے گی سوچے نہیں ماتے ارے حالت مجھاؤ جی بس سر بات جن مجھا ارے وقت کو چھٹ ہوا یہ تو بابا حسن چند کا یہ اللہ خاطر زخم کھائیں گے اللہ خاطر مانو کے بارے کا نہیں اللہ خاطر تو کہ میں دس میں اللہ خاطر سینے سے چڑھی گئی اللہ خاطر ہمیں بات تو کہ کہاں بھی اللہ خاطر تو جو باتیں تھکا اچھلی تو تھکا جن کر رہے بجر تو بھی بسی میں نقص تھوڑا دکھ محسوس کر بجر بنو تھا تو کہ کون اب تو خیال آئے ہو ہر کہاں تو مان یہ اللہ خاطر جے کہاں کے پر نقص جے خاطر شرک کرنا سا میں کہاں تو بھی چلے دوں میں یہ شخص تھا جن رسول کے ڈٹھو سنیا تو اللہ کی معرفت کے جا تو اللہ کی غیرت کے جا تو بتا اللہ کی غیرت اچے ہر کے تو کہیں تو جگر کار بھی ہوں کو کٹھو نہیں سے اخلاص جو چاہ کے انداز واد ان سے باقی جانے یہ تین سال قرآن بیان کرنے والے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد تكون شرطك عنك تكون شرطك عنك أرجو شرطك ما تشاكر تعلم إن قال كان أرجو شرطك تقول خبر ناية ما تشاكر وزي يوزر اللہ تبو بھولو دب دبو کیا مجھے یاد موت تک ہپا دوں کپی ان ہیمن کا محل میں چاہ رہا اندر یاد دے چاہ کر لوں کو امر خان ہے میں خود جان ارے خان امر نامہ تو توڑ دو تو سجو پڑ بھنگی ہو برانی یہ پاس خالی مٹی دو ارے تو کسی کو جن کو نہیں بس اللہ فرما نہیں تھا کسی موت آئی بہن ماں کی خبر نہ ہے چھا توٹ آئے مجھے بھا دیا اللہ تعالیٰ پر رحمت کا جو سندرو تھا تو بدن انہیں عدالت کی کرسی سے ہوں تو رحمت کے سندرے میں جاؤں پیچھے کروں گی آنگر جی ٹریزر پیسے جو ٹکڑی کی ہوں گی ان کے بعد بتا کو کار دوں گی کار دوں گی انہیں متے پڑے میں چاہوں مرائے کر گھر جلد ہوئی کئی ہوئے جلد گھر کے دیکھو گے متے بتا شکر نیزان نیزان متے گڑا ہر بار چکر دکھائی دو اچھا ہے ماں کون تھے ہوئے لو تین تو پڑے ہو رہا تو انہیں مطلب مستقیم ہوئے تو مجھ سے شرک نہ کہے ہو کل وہ پڑھے ہو یہ تو جو ساتھ ہوتا یہ سب کل میں تئی بس امر سواد ہزار کل ہوتے ہی تو چل گئے ہو تو امر سال کے بلند کرنا ہے پر ایک دن تکلیف کا کو بھی اللہ تبار سے ہوتا رہا ان کے ایک دن نعمت میں جتنی نعمت ہونے کے کل جو بھی ہوئے ہوں سچے مل گئی ہیں اب سوچنی کا بھی جائیں نہ تمام مجھے ہوں سر سر گھوڑائیں گے اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہو رستو ہو اصانو وی پہ درخوا باہر ان میں ایڈو شخص ڈھو حیران پریشان پیر نیچے سے بھری لیا بس آ کر راہ رہا ہوئے واتر مجھے چاہے چیزیں وقت آگے بھری جو وقت تو وہی ہے پانی ہی تو کونے ماں وضو کر نماز پڑھا ہے یہ ڈاکٹر شوق بیٹھو ہے یہ بھی بار ہو جائے کھڑی آئے اندر کھوڑو پانی جو اچھے نتیجے نہیں ہے وضو کرو اتر جو کہ نماز پڑھنے کا نہیں ہوئی یہ تو یہ نماز پڑھا یہ کون بھرے دوں تو سب سے تو مانو پہ گھر والی چنگی مانگی ہاتھ سسند رو مت کے گھر والی کو سسند حالانکہ گھر کو منگو سو مجھے گھر والی کہتے تھے کہ مارا اٹھائے مار کے تو دکھاؤ یہاں کے اللہ تعالیٰ سے شرک کی کی بھی ضرورت ان شرك لظلم عظيم شرك ظلما فاستعنا الانسان بوالديه اسما في جلال هدايته زمانه کے ہم اگر تم ہو احسان تو جاوے ماں باپ کے کہیں ہو بند پہ چلے رہن الاغان تھک جی تھک جی کر وہ تیسرا سا آپ نے وہ تیسرا کے ہوتے ہوئے یہی رہے گا بلکہ سر کر دی جمع شاسن پتی کا کلے کلے اتنا ہونے لگ رہی سالو وی باہر ہو جاؤ وی سے انہیں کے بھی کھیر بھی ہو جائے بے ہو جائے کبھی بکھی ہو جائے کبھی دکھی ہو جائے کبھی کبھی کھیر ہو جائے اگر کبھی باہر رکھے بس سال کی لیے آئے ماں جی اللہ فرمائے تو دکھی ہے ماں کی اراد نہ جن کو پھر کھائیوں بھی نئے پالے ہو بھی ہاں مجھ جو بھی شکر کر جائیں جو ماں پالے تو احسان کرو ماں پی بھی شکر کر جائیں جو تنہی احسان جو در تنہی پالنا جو در انہی دروازے کا کھولے ہوگا مطلب انہی دنیا میں اچھا انہی درخت ہے احسان کے تو پھٹائیں مطلب انہوں نے لائے کا غلطی کریں اکھر بھی نگا رہا ہے اور آتا کل لاما اوشن ولا تنہا رونا ماں کی مانگنی سے تو شوک کر رہا ہے لطلت کر رہا ہے یہ اتنا خوش ہوئی ہے ہاں یہ تو قرآن شریف سمجھنے تو جی اف دل کو خراب ہر پالو ممنوع جائے گا ہے نا عام دیگر منوا اگر اف کرے آج بندہ اپنی بات لگتی تیر مسئلہ بند کرے تو اف کی اف تو ممنوع ہوا تین ماہ دیکھیے ہونے سے جگہ لا جائے تو اف کرے آیا ہاں اف نہ کر دے چھکا لو جو پٹرو لو جو پھوکا لا دے مال نہ کر دے بڑا مسئلہ تھا یہ ماں سننا تو تھا مسیب مال تاں دی موٹی جمع ہے ماں تو تاں کا حساب سمجھ ماں جو حق پی جو پھر اللہ سے بات کرتا ہے کہ ماں جو حق بھی آئے پی جو تے تو نہیں نہیں تو پی جو جائے خود کو جلو سمجھا کہ وہ جائے کہ فرمائے تو تم نسخال کر دو تو پھر تکلیف پہنچے لیکن تو کہ ماں کی حکم کر کہ اللہ کا شریک کر دیکھو دکھ چل اللہ تعالی مخلوق معصیت الخالق خالق دے فرما برداری نہیں اتھی امان بے فرمانی کرے بے فرمانی کرے اللہ دی تو فرمانی کی تو بھی ماں بھی دے چون تے مخلوق ہاں ماں بھی دے لگ جدا گلا پیدا کندر تے بے فرمانی پیدا کلا دے چون تے نہ کبھی پیدا کلا بھی ماں بے فرمانی تو کرائے اللہ دی وہ پیدا کندر کی نہ کبھی یہ تو کرتے چار سمجھ گو تو متا پہلے کی ماں بھی گا یہ بھی غلط ہی انہوں نے چون تے کرے جے جن اللہ دی بے فرمانی کی پہے سخت مسئلہ اللہ کی اگر جہاں کالا کچھ کبھی مال ہے چل کبھی تو ان کو خبر ہے مارن تکلیف ہو گیا نا کیوں بار تو بول جائیں اللہ جاری اللہ تعالیٰ فرما دو تو یہ فرما دوسرا نہیں بنے گا تو کتنے کہ نو مسلمان مانو جی نان بات دون بھی ان کے چڑھے کہ بے فرمان کو نن مار دو جا بس صحیح ہے کن تھا فرما برما ویلا اللہ کے منی تھا کفر خانی تری اسلام نے کن تھا یہ مار جو فرق دے مسئلے میں کو بچے ہو وٹنوں کو نہیں حل ہے دے حل ہے دے حل ہے نبوز اللہ جی کا پارتے حل ہم جی قدمن میں تسلیم کران کے خلاف حدیث کے خلاف یا علماء خلاف ان کی منجن تھا منجن وہ ضرور کرے تھا اولاد کا نیچے چیو نہ وہ ڈھنگی ہے پیر ہمارا پیر ہجے طاقتور مانو وہاں کہہ کر کمزور ہو گیا پیر ہجے طاقتور مانو تو وہ ضرورت ہو گیا وہ جو دھکا ہم اللہ فرما چیز دھکا نہیں ٹوکرن جا جواب آئے جن کے پی ان مان اصلاح جی کرے ماں معلوم پر ان کی کرسی میں جا رہی طرح طرح جو تکلیف ہوئی نہ ہو پر ان جو لفظ کرے ورتو جو اسلام ہاں جو ہاں دوں ماں مطالعہ کیا ہے میں نے نو مسلمان جی ماں بدھی ہوں اور کتاب لکھے جا رہی تھی کہ ماں کسی تکلیف نہیں اور سما تکلیف ہوئی صاحب بھی دنیا مارو گا اور انہیں مار کی سا دنیا میں سٹھو ہل جائیں تو جب ماں ہوجن گرد گرد پان میں ہوجن یا جدا جدا ہوجن تو سا وہ بھی تکلیف ہوجے وہ بھی تکلیف ہوجے کا دور تکلیف ہوجے دنیا میں سن رہے سٹھو ہل جائیں بنانا سا تو بنے وہی مار تو سٹھو ہل جائیں جب تو کہ دکا کے ماں ہنم تو وہ ہمیں چاہ کر وہ بجی نہ ہوئی ہوں ہم ہیتے وہ دوا ہے جب وہ دکو دوانے مدا جائے آدھا دوانے جب دوانے کی کم ہوتا دو وہ کا بھی مادر ہنی آخر قرآن ہوں دو جوان ہوں دو نے تھک بو اولا سے ہے آئی دو ہے آتی دو کچھ نہیں کہتے ہیں چلو اولا دیا ایسا ہم چاہوں نہ دوڑے نہ دوڑے نہ دوڑے نہ دوڑے نہ دوڑے نہ دوڑے فرما برداشت ٹھیک ہو سارے دنیا مارو گا دنیا میں دستور مار چند طرح ادب اخلاق کھان اخلاق خاص بت کرے ماں کے مخالفت کرے ان میں تھوڑا دل دے اندر گرمی کرے او گالا کیں نہ کرے صاف سدھو جی زبان سچو جو سچو کر دل میں جو سچائی دی کدی کدی ماں ہوں دل دے اندر کاڑے ہوندا لگا تے جندا تن ماں تو اچھا چاہو پر دل دی کاڑ دے اپن ماں چھو دیکھ ہوتے تو رب دے من سچدی دے من نہ آو جے رب دے متوجہ ہوتے تو انہاں جو رستو انہاں دے دل میں معافی دے عالم کو نہ ہوندا تے انہاں جو ثم إلي مرجعكم فتحان قضاء مكان آئے فنرجعكم بما كنتم تعملون بعد ذلك تقوم بكم آئے فتحان جمعنا في خبر كنت جي جستا کے دين بسوتے اور جگر مخالف لازم جي تو تمہا گئے مطاق کو دائم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وقت فرزا کتاب دعا ہے یہ مانی کی آئے سکورا کہے انا ربان شوی سکتے ہیں فلو بنی آئے آسان بھی کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ کمزوری جو پرپو اللہ تعالیٰ مکھی چوکی کے لیے جو ہاف دن جب قرآن بھی کرانی پڑے ہاں اللہ تعالیٰ مکھی چوکی کے دے مایا رمضان شریف کی برکت ہوئے انہیں برکت ان کا مالا مال بن گیا رمضان شریف کے اسان دی گناہ ہم جو کفارو بنائے یارن نہیں لگتے کہ اسان دی غلط کے گناہ ہیں رمضان دی منا ختم رمضان لوگ تعالی رمال کا رمضان زواج کہتے ہوا ہے زواج ساتھ ہوا ہے تتل باری نظر کچرا گورن جا پیر گورا اٹھن دے گورا دلہ نو جا رمضان روی جارا بیواری تے کو ماں صدردار جنتا ہے پوچھو چھو پاتے ہیں بیواری تے پوچھو نان رمضان تے ناکت ناکت تو تھا دلی رائی واری تے تو تے ہن لیا بچا کھانا پھک کر رمضان نی نو تبا تو تھا کے رمضان تے ولی تو بس کر دو پر سال یار نو ہن گناہ کر دی سبحان اللہ فخور واقصد في مشيك وغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض فأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة أنا الناس من يجادل في الله بغيرهم فلا هدى وتلا كتاب منير إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله ومحسنا فقد امسك بالعروة الوثقى إلى الله عاقبة الأمور من كفر فلا يهزمك الكفر إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور ثم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ ما مبارك رمضان پریمان مہینے کی کترا اللہ کا بہانا حل ہے پہلے رب بھی کترا بچی گا وہی آئیں گے خبر نہ ہے بار ہر سال دتا ہے سجے سال کا جتنے گناہ ہیں غلطیں ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ ہی مہینے میں معاف کرنا یہ سمجھنا گھرجے زندگی جو ود میں ود سہارو اللہ تعالیٰ وٹ قبول کرائیں جو بھی رمضان شریف آئے تن کرے ان میں انتہائی کوشش کروں گرجے جیسے تھی سکے میرا سواد کر اللہ تعالیٰ فرمائے من شاید من کو مشارہ پل یا سوم ہو جدہ مہینوں اچھی ونی جے وقت پہنچے ضرور روزہ رکھن ضرور حکم اللہ ان قرآن پاک جو تعلق ان رمضان شریف سان پہ آئے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فضل للناس وبینات من الہدى والفرقان مہینوں رمضان جو قرآن شریف ہن میں نازل تھو اللہ تعالیٰ ہدایت شاہد ہے قرآن میں آیا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جا بلا ہے مضمون آئے ہیں جس کے انسان سے اللہ تعالیٰ نازل فرمایا تین کرے ان مہینے میں قرآن شریف کا بھی مناسبت آئے دین جو دور تلاوت رات تراویح ختم القرآن یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نعمت ملے گا رمضان میں مانو حاصل کن تھا عبادت جو بھی لطف ان میں آئے چھو تو رمضان شریف سجو دین ہو عبادت پر رات میں جگہ مانو رات کی عبادت کرے تو یا صحیح رات میں داخلہ صبح جو وری صبح کی نماز پڑھے تو ان وچ میں جو تھوڑا گھنو آرام کئی اللہ تبارک تعالیٰ ذکر میں جو خلو ہوں آئے ان غفلت ہوں آئے اللہ کا معاف کرے مانو نماز پڑھی وی سمی تو پڑے وی صبح کی نماز پڑھے اللہ تعالیٰ ڈسن زبان جس کی طاقت ہوئی جس سے کم کی وری اس کی منہ سجو کرے تو فرمائیں گو کہ ساری رات عبادت میں لکھی چلی یہ ہوتا ہے عام باقی رمضان شریف کی مقصد مخصوص رمضان شریف کی ساری رات ہے عبادت ہے ہر دین عبادت ہے روز روز ڈسو تھا تمام کیتری قدر مضبوط آ چکی بھی مانو تو طریقہ چاہے لگی ہزارہ بھیا معلوم سے ایتری قدر اللہ تعالیٰ جی عبادت میں ایڈو شان شرف رات جو رکھو آئے ان جو نسل نتیجو ہے اثر یہ آئے یا اڑی گھڑی بھی جا اصانی کہیں شہر کے چکھن میں ظاہر نہ تھی تھے اللہ تعالیٰ اڑی گھڑی سارے ڈیئن کی اصانی عبادت کا بھی نہ تو ظاہر کر رمضان کی عبادت شاہ ڈی ہلے تھی غریب جی کو من بیان کرے تو روز بچ گیا نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اصانی عبادت کے انہی نمونے سے محفوظ تو رکھے جائیں سارا دین پرے دے کرے اصانے دین بھی عبادت میں داخلہ رات بھی عبادت میں داخلہ قرآن شریف جو ختم ہوا ہے دین جو دور تلاوت ہے سارا دین مانو روزے میں رہے ملائک لکھندہ رہن تھا تین جا گناہ معاف تین جا گناہ معاف تین جا گناہ کیڑی وڈی گال ہے اللہ تعالیٰ فرمایا اسام علی روز منہ جو انا اجدی یوم القیام بدلا ماں لی جس قیامت دیکھی روز منہ جو رکھ دیں مانو کترا حقوق میں فاصلہ ہوں گا سہی حقوق میں فاصلہ جو مطلب کہ دکوائے ہوں گئی کہ گرائے ہوں گئی کہ رقم کھاتی ہوں گئی کہ جو ان کے قدرے ہی ہوں گا یا کہ حرکت وہ اتنا اس کا قیامت میں حساب دیں گا. پر وہ حساب امبل سال مجھے کہیں صدقے موں کہیں خیرات موں کہیں نماز موں کہیں چین مجھے حقدار وکیلا نہ رب کر امن لال لکھے پہ ہوں تو حساب آئے کاٹے نماز کاٹے ہوئے ذکر کاٹے ہوئے خیرات کاٹے ہوئے صدقات کاٹے ہوئے چنگا پہ کم کاٹے کاٹے کاٹے سب انسان غلطی تھی وجن والوں کو کیا مطلب غلط جڑی تو نہ آئے حساب ملی آئے وری اجا بھی اللہ ڈار وٹھا رب تر فرمائیے تو پہن تک کچھ کون جانا سائن جا روزانہ پاسے دار رکھا وہ چند روز مجھے ہر سو پنچے تھی گڈیا یہ کو مکن ہو روز تو مجھے سن ہاں مکن ہلانا کسی پاس ہرکو ہو یہ سو سب بولے ڈسندا ان کے جنرل جا نظارا کریندا سوچندا سی یہ تان جائیں گے نسے یہ تو ان کے چلے تو یہ جاؤں نا تو اللہ تبارک و تعالی رمضان کے لیے میری عزت اور میری برکت اور میری دلی جہاں مندی رکھی آ رہی سو اللہ تعالی تان کے ساتھ نصیب کر یہ پروسی کرے اس میں یہ ادب کرے عزت کرے ماں گلانا بلانا تھا بند رہے جائے حضور لگانا ہے بے شکر صفائی تمام رہے تو بند ہوا روزے میں جڑی طرح کھانا پینا خبر ہے تین گفتگو خبر ہے تین نظر خبر ہے نظر میں نہ کبھی اگر آواز دن نہ پکانا چھو تو روزے کی منع ہے پرہیز پرہیز کو پیٹ کھان نک کھان پرہیز اجائی نار کرنا ضرورت کن پرہیز اجایا گلائیں نہ بجے گفتگو کا پرہیز گفتگو نہ کرے دماغ میں اجائی سوچ نہ کرے یہ طریقے جو گالا سائیں روز روی ہوئے سبھی مان جی عبادت جو کنٹرول رہا اللہ تعالیٰ سنائے جو روز مضبوط رکھے قبول فرمائے. ماں اگے سے پڑے حضرت مان ڳالهيون سو ان میں ڳالهه بھی آئی آ پنجے پٽ کے نتی شکر ہے ان جو ايڏو ڪو كلام حكمت وارو ہے اچو كلام ہے عمدو مضمون ہو جو اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی پیش کر سکے ایڈو مقبول بانو اللہ جو جو جو اکر گلائی اللہ تعالیٰ اسان جو قرآن شریف میں ٻڌائي ڏنو جيئن ٿي ويو انداز اللہ تعالیٰ دو ہی بادشاہ پر ایڈو مقبول بانو جو ان جا اکر قرآن میں پنهنجو کلام کري ڇڏي يا بنائي اي پٽڙا اڳ ۾ صلوات نماز کي قائم ڪجن نماز کي اڳ جائين اڳ جو نماز سائين اقامت ٻيو آهي سل صلوات عربی جو کر سل سلاد نماز پڑھو اد میں سلاد نماز کے ادے قائم کر مانا ان نماز کے چپر کرے بنائے پہنجو چپر چپر اڈبو گھٹ میں گھٹ مانگ چاہ جا چپر پہنجو چپر کھانے میں بھی پتہ مانگ کپڑا ہے کو سونی ہونا دو کو مطلب نام ہو چپر ہو چپر تھی پر بٹن مانو عادت ہوتی ہے چپر ایک مانو کھائی رہا یہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نماز کے پہنچ لائے چپر بنایا اللہ جی اللہ کا پر گدی اور نماز کھائی دو تاکہ چپر تھی خلاف نماز کے پہنچ لائے چپر کر قائم کرے سکے من بٹ گدی اور جماعت کرے نماز کرو نماز جماعت کا پڑھن ایڈی وڈی شہ اللہ تعالیٰ شاید نصیب کرے جماعت نماز جماعت پڑھنے میں پنجویہ درجہ اج کے مان دندڑ پہ ہنے اردو میں دندڑ ہنے ان سے وی نماز پڑھ تو دندڑ جی 70 ثواب ہاں سی وری جو امام جی پوچھن پڑے تو پنجی ہزار امام خود ہوتا پنجی ہزار بندے حاصل کرنے امام سے کوئی ہوتا نا یہ بھی گلی جماعت جو مانوا نا امام جی اگے پڑھائے تو پنجی ہزار درجے حقدار بھی تو نہیں چاہیے مانو جی نماز پڑھائے یا پڑھے پڑھے تو بھی پنجی ہزار پڑھائے تو پنجی ہاں جی وری دن دندن تو پنجی ہنٹے دتر تھی مانگ در بڑھے کتنا در تک ہزار ایک نماز جا اللہ تعالیٰ اسانے دندر فرمان لولا جو کر اللہ امت امر سلاس ان دل سلاس میں پنجی امت سے گرو تو سمجھا پنجی تکلیف نبی سنگھ نے عمر کی تکلیف ادکار نہ تکلیف درکار نہ ہوا تو مجھے عمر کی تکلیف ہوئی نندڑے بار کے لیے من تھوڑی تکلیف نہ تن ہوا اصا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی نندڑن بار میں کو بھی نظر آئے تین شکر بابا لولا ان شق على امتي جيڪا نما پنهنجي عمر جي مٿان دورو نه سمجھان سخت نه سمجھان امر تو هم بسواب جيڪر حکم ڪيا آرڊر ڪيا هن نماز پڙھ تو دندن ڪيو ان كل صلاة هر هڪ نماز جو اهو حکم اللہ تعالیٰ جو آهي جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیا فرمائن پر پاڻ فرمائن مان حکم نٿو ڪيا باقي ڳالهه ٻي ڏي ٿو ہاں تو جن مان بندر نہ ڈنو حکم کی ان رات نہ کی پر جذبات کی ان رات کی نبی نے جذبات کہڑا تھا پر سمجھو تھا بندر کے لائے کدی حکم تو نہ کیوں مطلب جذبات رہے نا تو جی مطلب جی کو مان بندر سے نماز کو پڑے نبی کی جذبات کو قدر ان میں سواب ستر دفعہ ایک نماز ستر دفعہ ایک نماز بڑی گال ستن کے تمام پنجویہ سے درد کرے وہی ببڑی بھری دے سر ہزار بن گئے ہاں وہی انہیں دندر جو روزے میں خیال کری نبی صحیح فرمائن تھا تو لخلوف فم سائن لخلوف فم سائن اطیب اندی من المسک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو رب تو فرمائے اللہ کی حدیث کچھ سی آیا حدیث نبی سے پان فرمائیں سندن مضمون بھی حدیث ہے اللہ کی طرف آئے اللہ کی مضمون وہ نے قرآن جڑوا ہو پر ایتر فرق ہے جو نماز میں پڑھ ہوا حدیث خود سی جانا ہے نماز میں پڑھ جس قرآن کری فرق حدیث خود سی وہاں پڑھی قرآن کی وجہ بھی پر نماز میں کوئی پر بھی اعتراض کرے فرمایا تھا نا تم روزے دار مانو جے کو سجو میں بکھا ہے انہیں جی کرے وات میں کچھ بھی گلت بھی نہ کرے نا وہ کچھ بارو تھی تو بابا انہیں جی لائے فرما بارو صحیح ہے انہیں بار بھی کرے بارے بھی کرے تھوڑی بوئی پیدا کی گیا تھوڑی بوئی پیدا کی گیا وہ اللہ تعالیٰ تو فرمائے یہ بوئی موہ تو مشکا کھا بھی بہتر ہے پیدا پیدا فرمائے تو مان کے سونے طریقے سے کرے پیدا ان جو ہک ہک عمل الائی چاہ خیال کجو یہ تو تھی سمجھے قدر ایڈو کجی اللہ کے قدر آئے روزے جے وات سبب وات میں روزے جے سبب بدبو پیدا کرن جو سبب اجرا یہ ہاں ہو رہا وری جے کرے مانو دندن کرے تو 70 سال ملے ہو رہا اجر وہ بھی دے دے اور ہی دندن کرے ہاں کیڑو کی ہو رہی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے آمین لا یمنن سنجمی رند اللہ علی اللہ تعالیٰ سب آئی نا سب تو پر سمجھوس اللہ پٹ سلام آئے سلام تک نماز قائم کر مانو کے سکھار نماز وامر بالمعروف سکھار مانو کے بلو بلو مانو دل کے سمجھا دیں گے ہاں یہ جکا مغال عرض کیا کہ کس دن سکھا آئی ہے مانو کے سمجھنے سے مانو کے لئے کہ نظر مانو سکھا دیں گے ونان المنکر ہم فرن عزل کھا بھی تو جب روزے جو ہی تھے شان پہ تو معلوم تھی برائے نہ روکے قصور کا بھی عزت وارو تھی اللہ تعالیٰ کی توحید ہے بندگی کے مثال قائم کر نصیحت بن کے کر بھلی گال بدھائے برائی کا پرہیز کر تو تہاں دلا وزن وزن لفو آئی نہیں وصبر اللہ محصاب صبر کر دیکھ تو کی بختی یہ گالیوں جی کجن کیوں نا سب کر کے پسند نہیں تھی حکم ہم جد ہو جائے چل دیا نہیں جائیں تو گالی کر کے دیکھو انسان آ جاتا نا دنیا میں تو رکھ کر نہیں چل آنے کو دیس ہوں گالی بھی اثر تھوڑا ذکر زور سان کو بدائے بہت تو ممکن ہے چڑے بھی چڑھ کا پو ماں گالائے بھی کاسا میں گالایا ہے جاں بے نشان آئے ہے چاہ میں ماں آتا تھے ہو نہ آتا تھے اور یہ تکلیف پہنچی ہوئی ان کو دھکو والے کو چنگو والے اللہ فرمائے تو وقت دیر اللہ ماں اصابت تو کہ جو کی پہنچے انہیں نیکی جو کم کرنا میں برائی رکڑ میں پہنچے تکلیف سب رکھے جواب میں دیکھو یہ بھی ایک احرام دے گو پہ تھا دے گو احرام کو دو من مجھے دے یہ تو کسی کو دے لے ہو بھی پڑتے بھی چڑھا دو یہ دن سے ایسے میں تمہارے چھو دے گو نہیں حجے میں سے نہیں تو پیر تے کو لگتا جی لے پرواہ نہ کر جلے بھی پیر جیسے گا تو پری کرے تو نہیں راہ کی تم جلے بھی زور سے سکے بھی نہ کر تو مطاونا جی پیر کے ساتھ آتی احراما نہیں عزت نہیں دیا اسے بھی احراما بھی چاہے دیکھو تو کہ تکلیف بھلے چاہے جواب ہی ملے چپ نہیں کرے احراما نہیں دیا معلوم سے ہو تو انسان احراما میں ایسا دائیں باقی بطوئے مہینے بطوئے بھی ہیں جا جا کو بھی احرام کرے گا نہیں تو حجت ہے یہ آج بھی پرے ہر سے بالا فرقی دائیں سے دائیں یہ احراما کیوں نہیں کیا جگہ حراما کو حلال ہو جائے حج کو ثواب آتی بھی سوری تو خیال کرے تو جو کہ حرام ہم سے حرام ہم جو حلال ہم سے حلال ہم معلوم سے تو حرام حلال نہ ہے نا یہ حرام آتی چاہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں چاہے دائمی حرام ہمیں رکھے آمین نزال کم حضم الامور تو وہ ہمت والا کم تولا ہمت والا مانو تولا دنیا میں ہوں بھلائی والا معاملہ عظمت والا معاملہ انہیں جو کم آئے حکم کرو نہیں کرو روکنا بچائی تکلیف ہو کے صبر کرنا ہمارا صالحہ جلا دنیا میں تیار کی قوت آئے جو کہ انسان کو ملے تھی اللہ فرماتی ہے قوت آئے وہ رکم عظم الامور ہمت رکم وہ مان تو سنگا لائیں گا گٹ وغیرہ خطر کر تم گل پر جو نہ پھوکے مان دلا منہ پھوکے ہر کر منہ رہے رہیں گے کار خطر نہیں اللہ تن سے پھر گھر میں رہا میں ہر تم زمین آ کر کر माण्हू हलंदो आहे टिली हलंदो आहे कुझु गुलाब हलंदो आहे कुझु कंधु बिलो ॾींदो आहे ऐं विखूं विखूं अहिड़े मदद सां खणंदो आहे माण्हू सम्झंदा आहिनि त आकर्षी अलाह फरमाए माण्हू थी हले छोकी अलाह नथो नज़र नथो अचे आकर करे छा थो करे माण्हू न थो आकर करे जीअं माण्हू आकर करण जहिड़ा आहिनि त जहिड़ा केॾी बि आकर करे बादशाह सलामत बि हुजे त बि हिकिड़े चोरे जहिड़ो आहे तव्हां चोरे जे ज़मीर खे त ॾिसो मामून रची त गिरफ़्तार करायो पंहिंजे चाचे इब्राहिम खे हाणे हुन जी मामून इब्राहिम गिरफ़्तार कराई हुन कोशिशि कई इनकलाब आणण जी چې مامون رشید دی حکومت کې خو ولای ما دی یا ایا څنګه درای تاسو څنګه درته پر ټول مامون دا په بل مامون رشید په ډول نو هارون دی پیو هارون چې بچا څنګه پټ دی مامون رشید ما دې حکومت نه ری لږه لږه ګرتار دې څه دی په ورته چې تاسو یې ګرتار کړئ نو تاسو کې ګرتار کړئ سو باندې ته ورسو او تیم ډن ماونو را ماونو شي چې چل کړو نه وزیر زمير انسان ته ته پرکی بيټو کار یې رنګ دي چورو بو ار کړي باندې اور پاتې کوم کرای کیرا ماونو هر کو دیو نه جان نه باندې اور مخ مقبول مرا انسان نه زمير رہے دوا جو پاتہ نظر مکی کو بھائی باقی اگر ہے ای څنګه ده څنګه په زمي تاسو کې نه راځه نه راځه ان الله الله يحب كل مختال فخور الله سره کوم ځای دعا یې دې مانته چې کو اکر کرے دې کو فخر سره دې فخر خراب وقصد دې مشي دې پنې رطار نه هنر می تر تکړه نه ورستو اكو ته نه پر تکړه ونه بس عام رواج طرح کا تکڑ ہونی ہے ذکر ذکر کرے میں جو آواز میں سات کے ساتھ اپنی آواز کی بھی نرم رکھو آواز بڑو نہ کر کے جی مسان سختی سے نگا رہا ہے عقل کرے نگا رہا ہے ان ہن کر سواد بدایا تھا کہ آواز کی کیفیت جو حضرت لقمان تھے اپنے پٹر کے تو بابا برو آواز بدائیں جگر آواز میں کا فضیلت کو شرافت ہو جائے تو آواز سے گلا جو بدوا کیر روان گرلی کو گلا جی آواز جو آواز کی مست انا کی بروان برو ہی نہیں کر رہا جو بات ہوا جگر دادا آواز کرے تھا گلا سا پوچ کی نظر نہ دو پر اپنی مانن میں دار دادا آواز کرے گلا جنا سی کون دو أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً أين خلصة؟ الله تعالى فرما بردار كيف تانجلا آسمانا من سب شين تانجي بلي زمينا من سب شين تانجي بلي كو بما هم لیا غالب دائے ایک وقت تم مانا سنجي کم جو آیا असां आसमान जे कम जा छोर जे कम जा विझ विझ बिजली जे कम जा मींहं जे असां कम जा मींहं बिना पुॼूं हीअ पोख जेका थी थींदी झंगल में ई असांजी पोख हुजे असां कम जा पर हे जेके ढोर लॻा असांजे घर में बीठा असां उन्हनि जे कम जा असांजे कम जी हूंदा बेकार उहो हिकिड़ो इंसान लॻी पियो गौर करे ॾिसो गौर करे मां इंसान कंहिं शइ जे कम जो आहियां को ॿुधाए कार आहियो त मां फलानी शइ जे कम जो आहियां फलानी कोन बाज़ारी अहिड़ो बेकार इंसान जो त्यागर करे ॻाल्हि कई मुंहिंजी हा त फरमायो त मां शइ सभु तव्हांजे लाइ तयारु कई आहे तव्हांजी कम जी आहे कम जे लाइ तव्हां रब थो फरमाए त पोइ मुंहिंजे कम जा वरी हिकु ॿियो कर इंसान पंहिंजे कम जो न आहे यादि कयो ऐं अलाह ताला जे कम जो आहे अलाह जे कम जो कीअं आहे सजो कंदुसि अलाह ताला फरमाईंदुसि असां आहियूं रब जे कम जा काइनात सारी आहे असांजे कम जी असांजो रब जे कम जा रब खे कहिड़ो कमु था ॾियो सॼो था ॾियो अलाह जी चांदर सां वधीक ई ठाहींदी आहिनि भला इन जे लाइ मां ॿारो पैदा कयो आहे उहो बच्चा इनखे सुभाणे मां इज़त ॾियां बे इज़त हिकु ॾींहुं मां इज़त ॾींदुसि इन कम जा आहियूं असां त अलाह सां असांखे इज़त ॾिनी पोइ माण्हू बे इज़त थी वेंदी आहे बेफ़रमानी कंदी बे इज़त न थी ألم ترى أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة قامت كي انتهت النعمة بني ظاهر باطن كل نعمة يجي إنسان غير نبرك كل ذلك مطلوب بني حواس خمسة سنة كل أكيد بسم الله كما تنتهي بسم الله بدن میں وہ ظاہر باطن پکا رہے ہیں اور باطن نے مطلب عقل دماغ میں قوت خیال بھی سنے میں مجھے سزا ملی صحیح ہوں گے بھائی سے دیا جو نے ہاتھ دن قرآن سے دیا در سنیا فائدہ خیال در کو کتاب آتا ہے پر نجر تو پر اندر بہنا ہے باطن نے مطلب یہ ہے اللہ صحت تندرستی اللہ تعالیٰ ایڈو سامان ہوتا جی اندر میں رکھو ایڈو سامان اندر میں رکھ سکتے ہو دوست ڈاکٹر خبر کرے اکھر جو ڈاکٹر کہ بس نہیں کو باہر آیا کمیں ایک باہر آیا کمیں دیکھو یہ ڈرو بھی نہیں تو سی ہے میرے ڈرو بھی پنجی ہے میرے وہاں سے پنجی اندر بن گئی نہیں باہر وہاں جو ہے تو یاد نہیں اللہ جی یہ نعمتوں یہ حساب رکھا یہ تنظیم یہ بڑی گل ہے رب تبارک و تعالی یہ وائرنگ کر کے آئی ہوئی ہے سمجھا رہا ہوں سننے کا وائرنگ بھی دیجیے دوائی بھی دی ہے موٹر بھی نظر بھی دیجیے یہ اللہ تعالیٰ وائرنگ کرتی ہے پر بھی مان سکتی ہے خبر بہت بتائیے ظاہر میں مجھے نعمت بات کریں گے جی ہندی کو دل دماغ کس طرح ماں مجھے کار ہے مجھے حق میں ہوتی ہوں بنا علم جیسا جیو کر اللہ ہی نہ ہی آئے یہ نہ ہی آئے فلاں گل ہوتی ہے فلاں گل سبزی آئی ہے نہ ہی آئے اللہ جی قدرت پکڑے اکل کرو بنا علم جی اللہ جی حکم جھگڑا نہ کی ہدایت نہ کو ڈاکٹر آئے کتاب تاؤں رکھ جی پڑھی ہدایت اللہ جی چکو آئے اللہ چکو بادشاہ ایسا کی گل ہوم جانے چاہیے ان کے انٹرویو تابے دار تھو مان در اللہ اللہ جی قرآن جا سال ان سب ماں بجے دن آیا بات असांखे पंहिंजो दस्तूर आहे काफ़िल चओ न जमाल पंहिंजो दस्तूर आहे अमेरिका खे चओ रूम खे चओ रूस खे चओ खे चओ नज़ारनि खे चओ बाबा क़ुरान जा तारीख़ असां पंहिंजे अॻे गाॾी खंडु करके रखी आहे हुनजा बिना सॼी तकी करे मुस्लमान खे ज़रा क़ुरान اللہ فرمائے تو اور ہوتا نا شیطان جو دور میں رضا بھی صحیح شیطان ان کی جان مجھے باہر ترین پہ تو بنی تبھی تبھی ان پنجے سیدھا نے جتا بھی دوں شیطان تو ان کی کوئی لگائے جان مجھے باہر تاں کے سر رہے تاں ولر کرے وہ نہیں رہے وہ نہیں تاں کے دور کی طرف ان کے سر رہے ان کی کوئی اکل کرے وہیں اسلم وجہ ہو اللہ جو حوالے کندو جو مو اللہ جی امر سن نیکو کار بھی ہوں تو کد اس کم سے ضرورت اس کا تحریر کڑی مضبوط بے سولہ طرف لم سے سام اللہ ٹوٹل بھی کام کڑی میں دس روپئے لگ جائے دریا میں تو لڑکے تو بھی دریا میں کریں صحیح متو مجبور آنے متو کہ ہمیں کرے میں ہاتھ پہ جیونے نا کاری کرے بھولی نہیں کرتے مطلب کئی ایسی مضبوط آزاد تھی تو کئی قسم جو دنیا میں نقصان نہیں روز کڑی من کے رکھا جاتا تھا اللہ آپ بدل مور اللہ کے پاس سے آئے تان جان پر کبھر پڑا جا دوں گا مور اے نبی جگہ نے تم کو پر تو کرے تو کہتا ہم جڑ کریں پہچان کے تم نے